نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال تعالى في مقام آخر وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رہوں ذکر و طاعت میں ہر دم الہی یہی عمر بھر مشغلہ چاہتا ہوں نہ دم بھر رہوں یاد سے تیری غافل یہ توفیق اب اے خدا چاہتا ہوں میں کب تک پھروں در بدر مارا مارا تیرے در پہ اب بیٹھنا چاہتا ہوں جیوں گا کسی کا میں ہو کر فدائی بقا بھی برنگ فنا چاہتا ہوں بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں جو کرتے مجھے گم خدا کی طلب میں میں ایسا کوئی رہنما چاہتا ہوں بس اصلاح نفس اپنی تھک کر الہی تجھی پر میں اب چھوڑنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کا آپ سب پر بہت بڑا احسان ہے اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ زندگی کے چند لمحے چند گھنٹے چند منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کے دین کی فکر میں اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے گزارنے کا آپ سب کو موقع ملا ہے میرے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے یہ چند کلمات چند الفاظ اپنی والدہ محترمہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہم سب کی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے موت قریب آ رہی ہے قرآن پاک سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک مجھے اور آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے یہاں کا عیش یہاں کا آرام یہاں کی نعمتیں سب فنا ہو جانے والی ہیں اور ایک دن ہم سب کو مر جانا ہے قیامت بر حق ہے ذالک الیوم الحق قرآن پاک نے واضح طور پہ فرما دیا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا قیامت آ کر رہے گی اس میں کوئی شک نہیں وہ یوم الدین ہے یوم جزا ہے اس دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ دھوکہ ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے مگر قیامت کا آنا برحق ہے ذالک الیوم الحق قیامت تو اس وقت قائم ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے لیکن ہم میں سے جو بھی مر جاتا ہے مرتے ہی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے مرتے ہی جسم سے روح کا رشتہ الگ ہوتے ہی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی یا تو عذاب کا جہنم ہے یا نعمتوں کا خزانہ ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک شخص واقعہ سنا رہے تھے کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے، ان کا چھت کے اوپر سے گر کر انتقال ہو گیا۔ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے پاؤں پھسلا یا کیا ہوا، نیچے گرے اور ختم ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس مرنے والے شخص نے کہا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ میری موت کس طرح سے ہوئی دنیا میں؟ انہوں نے بتایا، آپ چھت پر بیٹھے تھے، وہاں سے گرے زمین پر، بہت سخت چوٹ آئی اور آپ کی روح ختم ہو گئی، روح نکل گئی۔ وہ کہنے لگے، ہاں مجھے اتنا تو یاد ہے کہ میں چھت سے گرا، لیکن زمین پر پہنچنا مجھے یاد نہیں، میں چھت سے نیچے ایک آگ کا بہت بڑا حلاؤ جل رہا تھا، تندور کی طرح میں سیدھا اس میں جا کر گرا۔ یعنی روح اس کی چھت پر ہی نکل گئی تھی، زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا، اور مرتے ہی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ وہ آگ والی زندگی تھی، غفلت والی زندگی تھی۔ پتہ کیا گیا تو وہ شخص نہ نماز ادا کرتے تھے اور نہ انہیں دین کی کسی اور چیز کی فکر تھی، بس یہی دنیا، یہی دنیا، پیسہ، گاڑی، کوٹھی، مکان، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کے زیورات، یہاں کی چیزیں، انہی فکر میں زندگی گزر گئی، وہ سب کچھ یہاں رہ گیا۔ اور جب موت آئی تو روح سیدھی جا کر آگ میں گری، اس لیے کہ اس آگ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں کیا تھا۔ ماضی کے بہت سارے واقعات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی کہ مرتے ہی انسان کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اصحاب اخدود کا واقعہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور زمانے کے بادشاہ نے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھدوا دیں اور ان خندقوں میں ان ایمان والوں کو ڈالا جانے لگا، ایک عورت کو لایا گیا، اس کے پاس ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ تھا۔ اس عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے، وہ تھوڑا سا تذبذب میں آئی اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے۔ بادشاہ سمجھ گیا، کہا پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، یہ اسے دیکھ کر ایمان سے پھر جائے گی، کفر اختیار کر لے گی۔ سپاہیوں نے بچے کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا، جیسے ہی وہ آگ کی اراؤں میں گرا، اس نے وہاں سے آواز لگا کے کہا، ماں جلدی سے یہاں آ جاؤ، یہ آگ نہیں، یہ جنت ہے۔ اس عورت نے بھی وہاں چھلانگ لگا دی۔ قرآن پاک میں قصہ مذکور ہے، والسماء ذات البروج۔ حضرت آسیہ کا قصہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کے ایمان کی تعریف فرمائی کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل گزرے ہیں، مگر عورتوں میں سے بہت کم ایسی گزری ہیں جن کو کمال کا مرتبہ حاصل تھا، ان میں آسیہ فرعون کی زوجہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایمان کی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی۔ فرعون کتنا ظالم تھا، قرآن پاک میں اس کے ظلم کے واقعات بیان کیے ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اپنے مخالفین کو، خصوصاً جو مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے خزانوں کا مالک تھا، علیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی فلا تبصرون، ہزاروں شہروں کا فرما روا تھا، بڑی عمر پائی تھی، اچھی صحت تھی، سر میں درد تک نہیں ہوا کبھی، اللہ کا باغی۔ اس کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی وغیرہ کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خادمہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کر رہی تھی، وہ کنگا گر گیا، اس کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ، بات پھیل گئی. فرعون نے اس کو بلا کر کہا کہ تو نے کیا کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو الہ مانتی ہے، کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں میں اس کو اللہ مانتی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. فرعون نے اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے. اس عورت کی دو بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پینے والی چھوٹی سی بچی اور دوسری ہنسنے کھیلنے والی 3-4 سال کی بیٹی. فرعون نے اسے دھمکی دی کہ کفر اختیار کرو ورنہ تمہاری بیٹیوں کو ذبح کر دیا جائے گا. وہ عورت اپنے ایمان پر ڈٹی رہی، فرعون نے اس کی بڑی بیٹی کو ذبح کر دیا. میری بہنوں، جنت ایسے نہیں ملتی، جنت کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. فرعون نے اس کی بڑی بیٹی کو ذبح کر دیا اور چھوٹی بیٹی کو ماں کے سینے پر رکھ کر کہا کہ کفر اختیار کرو ورنہ اس کو بھی ذبح کر دوں گا. وہ عورت کچھ سوچنے لگی. اس چھوٹی سی شیر خوار بچی، دودھ پینے والی بچی کو اللہ پاک نے زبان دی. اس نے کہا امی، بہنا تو جنت میں چلی گئی ہے، بہنا جنت میں ہے اور میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے. وہ عورت ایمان پر ڈٹ گئی. فرعون ظالم نے اس ماں کو بھی ذبح کر دیا، اس بچی کو بھی ذبح کر دیا. دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ دونوں ظاہری طور پہ خون پہ لت پت ہیں، خون سے لت پت ہیں، ناکام ہو گئی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں اونچے اونچے انعامات حاصل کر رہی تھیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے گئے، آپ کی سواری براق زمین و آسمان کے درمیان سفر کر رہی تھی، اچانک خوشبو آنے لگی. پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے، کیا جنت کی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا حضرت جنت تو یہاں سے بہت دور ہے، یہ فرعون کی اس کلمہ پڑھنے والی خادمہ کی قبر سے آنے والی خوشبو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو خوشبو سے بھر دیا اور یہ خوشبو زمین پر نہیں آسمانوں تک بھی پہنچتی. خود سیدہ آسیہ، ایک عورت کو اور کیا چاہیے؟ آج ٹی وی کے اشتہارات دیکھ دیکھ کر دنیا والوں کے نخرے دیکھ کر ہر عورت کی تمنا ہے کہ مالدار گھرانے میں شادی ہو جائے، اپنی کوٹھی ہو، اپنا بنگلہ ہو، اپنی گاڑی ہو، اپنے نوکر ہوں. حضرت آسیہ کو تو یہ سب کچھ بہت وافر ملا ہوا تھا، لیکن جب ایمان دل میں آیا، واضح طور پہ اقرار کر دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرعون غصے میں آیا. اس نے کہا میں آسمان و زمین کا مالک ہوں، میں رب العالمین ہوں، تم میرے سوا کسی اور کو معبود مانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں اسے معبود مانتی ہوں جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا. فرعون نے مارنا شروع کیا، تشدد شروع کیا، کپڑے پھاڑ دیے، گھر سے نکال کر میکے بھیج دیا کہ اس کا والد اسے سمجھائے گا. والد بھی سمجھا کے تھک گیا، تب دھوپ میں ڈال دیا، ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیں، قصاب کو بلا کے حکم دیا کہ اس کی کھال ایسے اتارنا جس طرح تم بکری کی کھال اتارتے ہو. وہ کھال اتارنے لگا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو سمیٹ دیا، جنت میں موتیوں کا محل آسیہ کو نظر آنے لگا. آسیہ کی نظریں ادھر لگی ہوئی تھیں، جنت کے محل کی طرف لگی ہوئی تھیں، اور ادھر جسم سے کھال اتر رہی تھی، کھال اترنے کا درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ محبوب کے دیے ہوئے گھر کا مشاہدہ ہو رہا تھا. زبان آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل دیکھنا میری بندی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، سنو تو صحیح کیا کہتی ہے، اللہ پاک خود سننے والے ہیں، مگر اپنے فرشتوں کو ایمان والوں پہ گواہ بناتے ہیں۔ جبرائیل نے آ کر عرض کیا، یا اللہ وہ کہہ رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ جنت میں اپنے پاس میرا ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ ادھر سیدہ آسیہ کی روح نکلی اور ادھر جنت کے محل کا دروازہ کھلا اور وہ سفید موتیوں والے محل میں داخل ہو گیا۔ دیر نہیں لگتی، نہ عذاب شروع ہونے میں دیر لگتی ہے اور نہ نعمتیں شروع ہونے میں دیر لگتی ہے، بس روح نکلنے کی دیر ہے۔ معلوم نہیں کس ٹائم نکل جائے، کس وقت نکل جائے۔ ایسے حالات میں اس طرح کی مجلسیں جہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ جو ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت جائز نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، رزاق نہیں، اللہ جیسا کوئی رزاق نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ جیسا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اللہ ہی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، آسمان و زمین کا رب ہے، مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چلتی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آسمان کو دیکھو کتنا بڑا، اللہ پاک اس سے بھی بڑا، اس آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، وہ پہلے آسمان سے بڑا، مگر اللہ اس سے بھی بڑا۔ ساتوں آسمانوں کو جمع کر لو، اللہ اس سے بھی بڑا۔ ساتوں زمینوں کو جمع کر لو، اللہ اس سے بھی بڑا۔ ان ساتوں آسمانوں زمینوں کو اللہ پاک کی کرسی میں رکھ دو، وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ ایسے گم ہو جائیں گے جس طرح کسی بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی گم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کرسی سے بھی بڑا۔ پھر اللہ کا عرش اللہ کی کرسی سے بھی بڑا، اور اللہ اس عرش سے بھی بڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آسمان و زمین، اس کے اوپر بڑے بڑے سورج، چاند، ستارے، سیارے، بڑے بڑے بلیک ہول، کتنی مخلوقات۔ لا یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بڑے بڑے سمندر، بڑی بڑی مچھلیاں، بڑے بڑے صحرا، بڑے بڑے فرشتے، ان سب کا مالک اللہ، ان سب کا رازق اللہ، ان سب کو چلانے والا اللہ، ان سب کو بنانے والا اللہ۔ جب اللہ چاہے گا ان سب کو فنا کر دے گا، کوئی چیز چوں چرا نہیں کر سکے گی۔ جبرائیل جیسے فرشتے سے کہے گا کہ اے جبرائیل مر جا، آج اپنی روح میرے حوالے کر دے، جبرائیل بھی اپنی روح حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اتنا عظیم اللہ، اتنا عظیم اللہ، کہ اگر ایسے ایسے جانور پیدا فرما دیے کہ وہ ان جانوروں کا ایک لقمہ وہ ساری زمین و آسمان کو کھا جائیں، تب بھی ان کی پوری غذا پوری نہ ہو، پھر ان جانوروں کے رہنے کی جگہ بھی بنا دی، ان کے لیے روزانہ کی خوراک کر دی، نہ اس جیسا کوئی رازق، نہ ان جیسا کوئی چلانے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ، اور اس اللہ نے ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے لیے بٹھا دیا اور فرمایا، میرے بندے، اے میری بندیوں، جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی یہ محفلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی یہ مجلسیں، ایسی مجلسیں ہیں میری بہنوں کہ قیامت کے دن اس پر اس کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے گی۔ وہاں معلوم ہوگا کہ ان مجلسوں میں آنے اور بیٹھنے سے کیا کتنا کچھ ملتا ہے۔ اللہ پاک کو میرے اور آپ کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان۔ لیکن اللہ پاک نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، ساری دنیا کو خادم بنا دیا، اس انسان کو مخدوم بنا دیا اور اس انسان کو اپنے ذکر میں لگا دیا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جس انسان کو اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے اسے بہت بڑی نعمت نصیب ہو جاتی ہے، اور جس مسلمان کو ایمان نصیب ہو جائے وہ تو جنتوں کا مالک بن جاتا۔ سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی فکر، اپنے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس ایمان کی قدر و قیمت میرے اور آپ کے دل میں آ جائے، یہ پہلا سبق ہے۔ آج ساری دنیا کی کوشش ہے کہ مسلمان کے دل سے ایمان کی قدر نکل جائے، مال کی قدر آ جائے۔ حالانکہ ایمان جیسی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی قسم، آج اس مجمع میں بیٹھی ہوئی ہماری وہ مسلمان بہن جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، بیچاری غریب ہوگی، مقروض ہوگی، گھر میں کھانے کے لیے بھی پورا کچھ نہیں ہوگا، جسم میں بیماریاں بھی ہوں گی، یہ ساری دنیا کی کافر عورتوں کو، رنگ برنگی عورتوں کو، بش اور اوباما کی بیویوں کو، بڑے بڑے سیٹھوں کی بیویوں کو جمع کر لو، وہ ساری جمع ہو جائیں، وہ ساری مل کر بھی اس غریب مسلمان عورت کے برابر نہیں ہو سکتی، وہ تو عذاب زدہ عورتیں ہیں، ان کو تو وہ تو کلمے سے محروم ہو گئی۔ قیامت کے دن جب اعلان ہوگا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، پکڑو ان کافروں کو، زنجیروں سے باندھ دو، اٹھا کر انہیں جہنم میں ڈال دو، ثم الجحیم صلوه، ثم بھی، اور پھر جہنم سے آخری مسلمان کو بھی نکال کر جب جنت میں لے جایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ جہنم کے اوپر کا دروازہ بند کر دو، اب اس سے قیام، اب اس سے کوئی بھی نہیں نکل سکے گا، کوئی بھی نہیں نکل سکے گا۔ اس وقت کافر اپنے اعمال پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ہم نے سڑکیں بنائی تھیں، ہم نے ہسپتال قائم کیے تھے، ہم نے غریبوں ناداروں کی خدمت کی تھی۔ جواب ملے گا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، قال اخسؤوا فیھا ولا تکلمون، کتوں کی طرح دھتکار دیا جائے گا کہ ہم سے بات نہ کرو، جہنم میں پڑے رہو۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت یہ بڑے بڑے کافر، یہ حکمران، یہ سیٹھ، یہ پیسے والے، جن کو دیکھ کر آج بعض منافق قسم کے مسلمانوں کے منہ سے رال ٹپکتی ہے، کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ایک بار کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کہ ہے کاش میں تو جانور ہوتا، مٹی کر دیا گیا ہوتا، میں انسان ہی پیدا نہ کیا گیا ہوتا۔ اس دن کافروں کو کہا جائے گا فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو اب روزانہ تمہارا عذاب بڑھایا جائے گا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، جسم کی ایک کھال جل جائے گی، اللہ پاک دوسری کھال پیدا فرما دیں گے، وہ کھال جل جائے گی، اس کے اوپر تیسری کھال پیدا فرما دیں گے، جہنم کبھی حطمہ بن جائے گی جو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، کبھی سعیر بن جائے گی، کبھی لوا بن جائے گی، نزاعتا للشوا، خون کے رکھ دے گی، ختم کر دے گی۔ اس دن کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔ اور جس دن اس آخری گناہگار مسلمان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس دن مسلمانوں کو پتا چلے گا کہ کلمے کی کیا قدر و قیمت۔ آج تو ٹی وی کے اشتہارات دیکھتے ہیں منہ میں رال ٹپکتی ہے کہ ہم بھی ان کی طرح ہوتے، ان کی طرح ہوتے. یہ بیچارے محروم، کلمے سے محروم، جو کلمے سے محروم ہو گیا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے محروم ہو گیا، اس سے بڑا کوئی محروم ہو ہی نہیں سکتا. میری ماں و بہنوں، اگر کسی کی دونوں ٹانگیں نہ ہوں، دونوں بازو نہ ہوں، دونوں آنکھیں نہ ہوں، اور اس کے پاس کلمہ ہو، وہ اس کافر سے افضل ہے، اس کافر سے بہتر ہے جس کے پاس زمین کی بادشاہت ہو. کلمہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ دنیا کی زندگی تو چار دن کی ہے، دو دن کی ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. لوگوں کیا ہو گیا، اس وقتی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تو اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں پڑ گیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے، جیسے ہی قبر میں لیٹتا ہے تو آس پاس کی قبروں کے مردے آواز دے کے پوچھتے ہیں کہ ظالم، ہمارے اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر تو نے عبرت نہیں پکڑی تھی؟ پھر بھی بس مکان بنانے میں لگا تھا، کوٹیاں بنانے، مال جمع کرنے، پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ، ناک، عزت، رسومات، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا. واما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها ام اقرؤوا کتابیا. دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، خوش ہو کر کہے گا لوگوں آؤ میرا نام اعمال پڑھو، میرے رب نے مجھ پہ احسان کر دیا، میرے رب نے میری نیکیوں کو قبول کر لیا، میرے رب نے میرے دکھوں کا مداوا کر دیا، میرے رب نے میرے سارے زخموں کو بھر دیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اس دن اپنے گھر والوں کے پاس جا کے خوشیاں منائے گا جنت میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، کہے گا ہے کاش مجھے تو نام اعمال دیا ہی نہ جاتا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. دنیا میں جو کچھ کیا تھا لکھا ہوا ہے سامنے، کوئی گناہ نہیں چھوڑا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. نہ کوئی چھوٹا گناہ لکھنے سے بچا، نہ کوئی بڑا گناہ لکھنے سے بچا. یا لیتنی لم اوت کتابیا. ہے کاش یہ نام اعمال نہ ملتا. میرا مال بھی ختم ہو گیا، میری عزت و سلطنت بھی ختم ہو گئی دنیا میں. واما من اوتی کتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ویسلا سعیرا. اور کسی کو نام اعمال اس کی پیٹھ کی طرف سے دیا جائے گا، جس کے اعمال بہت زیادہ خراب ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ تو موت مانگے گا کہ اللہ موت دے دے، موت دے دے، موت دے دے. دنیا میں جن کاموں کو کر کے بڑا مزہ آتا ہے، یہ کام جب قیامت کے دن آنکھوں کے سامنے آئیں گے تو انسان موت مانگے گا، موت مانگے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَسْلَى سَعِيرًا. آگ میں ڈالا جائے گا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ دنیا میں اپنے گھر میں بڑا خوش تھا. ہاں میری ماں بہنوں، جو دنیا کی خوشیاں اٹھاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن کی خوشیاں ان کے مقدر میں نہیں ہوں گی، حالانکہ وہ نہ ختم ہونے والی اصلی زندگی ہوگی. اور جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کی خاطر قربان کیا، ویران کیا، یہاں کی خوشیوں کو چھوڑ دیا، وہ ینقلب الی اہلہ مسرورا. اس دن ایسی خوشیاں دیکھے گا کہ دنیا کی خوشیاں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا, اس دن انہیں سرور حاصل ہوگا, اس دن انہیں جنت کی شرابیں ملیں گی, اس دن وہ دیکھیں گے کہ اصلی نعمتیں کیا نعمتیں ہوتی. تھوڑا سا غور کرو, جن لوگوں نے کامیابی پائی ان کی دنیا کی زندگی کیسے تھی, اور جو ناکام ہوئے ان کی دنیا کی زندگی کیسی تھی. یہاں قربانی دینی پڑتی. اللہ کا شکر ہے اس دین اسلام میں ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کی قربانیاں ماضی میں اور حال میں آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں. دین اسلام وحی کا آغاز غار حرا میں حضرت تاجدار حرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہوا, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور یہ دین سیدھا غار حرا سے اتر کر اماں خدیجہ کے آنگن میں آیا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ایک عورت تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی بے قرار تھے, زملونی زملونی, اور اماں خدیجہ تسلیہ دے رہی تھی کہ حضرت اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا, اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. ہجرت کا موقع آیا, عورتیں بھی ساتھ ساتھ تھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت خاوند اور بیٹے کے ساتھ جا رہی ہیں, رستے میں قبیلوں نے آ کر ان کو روک لیا, بیوی الگ ہو گئی, بچے کو الگ چھین کر لے گئے, خاوند الگ ہو گیا. فرماتی ایک سال تک کھلے میدان میں چلی جاتی اور میرا رونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا تھا. ایک سال کے بعد جا کے ہجرت ہوئی, قربانیاں دینے کا وقت آیا. اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ بننے والی بھی ایک عورت حضرت اما سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. جہاد فی سبیل اللہ ہوا, بتا دیا گیا کہ عورتوں پر فرض نہیں ہے لڑنا, لیکن جہاں موقع ملا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد, جہاں غزوہ احد کے موقع پہ چند جانثار کھڑے ہو کر دیوار بنے ہوئے تھے, اپنے جسموں کو ڈھال بنائے ہوئے تھے, وہاں ایک عورت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام نصیبہ تھا, وہ بھی کافروں سے لڑ رہی تھی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنگ احد کے دن دائیں بائیں جس طرف بھی میں منہ کرتا مجھے ام عمارہ دفاع کے لیے اس طرف لڑتی ہوئی نظر آتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ, کوئی زخمیوں کو پانی پلا رہی ہے, کوئی مشکیزیں لے کے جا رہی ہیں, کوئی اپنے ہاتھ میں لیزہ لے کے بھاگتے ہوئے مجاہدین کو روک رہی ہیں کہ میدان سے پیٹ پھیر کے مت بھاگو. ایسا تعاون کا دروازہ کھولا کہ کسی کی بیوی اس کے دامن کا بوجھ نہیں بنی. صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے, اسلام پوری دنیا میں پھیل گئے. یہ سب عورتیں کہاں ہیں آج؟ یہ سب جنت کے بالا خانوں میں, اللہ پاک کی نعمتوں میں. اور ان سیٹھوں کی بیویاں جنہوں نے کفر و فسق اختیار کیا, ان بڑے بڑے بادشاہوں حکمرانوں کی بیویاں جنہوں نے اللہ تعالی سے منہ موڑا, چار دن دنیا کی نقلی فانی عزتیں دیکھنے کے بعد آج کس حالت میں ہوں گی؟ قبرستانوں میں جو آگ جل رہی ہے اگر نظر آ جائے, لوگ کھانا کھانا بھول جائیں, راتوں کو سونا بھول جائیں. پہلا سبق, پہلی گزارش, ایمان کی قدر, شکر ادا کرو. روٹی نہیں ہے کوئی بات نہیں, اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکی رہا کرتی تھی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکی رہا کرتی تھی, دن کٹ جاتا ہے بھوک کی حالت میں ہو یا معدہ بھرا ہوا ہو. زیادہ کپڑے نہیں ہے کوئی فکر نہیں. عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی اوڑھنی کے اندر ٹانکے لگے ہوتے تھے, پیوند لگے ہوتے تھے. کپڑوں میں اللہ پاک نے عزت نہیں رکھی میری بہنوں. روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے آئی حضرت فاطمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ابا جانی تین دن بعد ہمارے گھر میں چولہا جلا تھا, ایک روٹی پکائی, چند لقمے حسن حسین کو کھلا دیے, چند لقمے حضرت علی کو کھلا دیے, دل نہ چاہا کہ آپ کے بغیر کھاؤں تو ایک ٹکڑا آپ کے لیے لے کے آ گئی. فرمایا بیٹی ہمارے گھر میں 30 دن سے چولہا نہیں جلا. کامیابی اسے کہتے. اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمتوں کو دیکھنا چاہیے. اگر کلمہ نصیب ہو گیا روٹی کے بغیر گزارا ہو جائے گا, اور اگر روٹیوں کے ڈھیر لگے ہوں اور کلمے سے محروم ہو گئی تو گزارا نہیں چلے گا. پہلا سبق یہی, کلمے کی حفاظت, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے, اور میں جب بھی گناہ ہو جائے کوئی نیکی کیا کرو. پوچھا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ فرمایا یہ تو تمام نیکیوں سے افضل نیکی. ہم خواتین سے عرض کرتے ہیں کہ کوئی بہن بھی روزانہ لا الہ الا اللہ کا ورد نہ چھوڑے, کم از کم 1200 بار کر لی. ایمان تو تازہ رہے گا, قبر تو محفوظ رہے گی, دل تو خراب ہونے سے بچے گا, شیطان کے حملوں سے تو حفاظت رہے گی. یہ کلمہ قبر میں ساتھ گیا, آگے کی کروڑوں اربوں سے بھی زیادہ آبد الآباد کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور کہیں ناشکری کا حملہ ہوا اور اس کلمے سے بھی محروم ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہے سپیشلسٹ کو دکھانے کے, اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی. لوگ آگ میں جل کر بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوئے, بھوکے رہ کر بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوئے, جسم کٹوا کر بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوئے. اور آج 2 روپے کم ہو جائے تو اللہ پاک کی ناشکری زبان پہ آ جاتی. اس ملعون اور ناپاک دنیا کی محبت نے ہمیں ناشکرا بنا دیا. شادیوں پر کتنا خرچہ, طرح طرح کی رسومات پہ کتنا خرچہ. ہاں مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس لیے تو کافروں کی ہمت پڑ گئی کہ قرآن پاک اٹھاتے ہیں, مٹی کے تیل میں ڈبو کر اسے آگ لگا دیتے ہیں. مسلمان جو کچرے کا ڈھیر بن گیا. پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ, اور کچھ سوچ ہی نہیں ہے, کچھ خیال ہی نہیں ہے. مالداروں کی پوجا کی جاتی ہے. ایسے حالات میں ان کے حوصلے بڑھ گئے ظالموں کے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, میرے ساتھ ساتھ ایک بڑے بزرگ بہت توجہ سے طواف فرما رہے تھے. میں ان کے ساتھ ہو گیا کہ دیکھوں کیا دعا فرماتے ہیں, سیکھ لوں گا. ان کی زبان پر ایک ہی دعا جاری تھی, اللہم قنی شح نفسی, اللہم قنی شح نفسی, اللہم قنی شح نفسی. یا اللہ مجھے میرے نفس کی لالچ اور حرص سے بچا لے, یا اللہ مجھے میرے نفس کی لالچ اور حرص سے بچا لے, یا اللہ مجھے میرے نفس کی لالچ اور حرص سے بچا لے. طواف کا پہلا چکر ہو گیا یہی دعا, دوسرا چکر ہوا یہی دعا, 7 چکر پورے ہو گئے یہی دعا. مقام ابراہیم پر آئے 2 رکعت پڑھنے کے لیے, میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہو گیا. 2 رکعت نماز سے فارغ ہوئے, ہاتھ اٹھائے, پھر وہی دعا, اللہم قنی شح نفسی، کہا میں نے غور سے دیکھا تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو نام لے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے، اصحاب بدر میں سے ہیں جن کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اے بدر والو جو کچھ چاہو کرو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اصحاب حدیبیہ میں سے ہیں جن کے بارے میں کہہ دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب صحابہ کے لیے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اصحاب حدیبیہ کے لیے خاص طور پہ یہ بشارت نازل ہوئی، وہ یہ دعا مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت کوئی اور چیز آپ کو ضرورت نہیں، صرف اللہ پاک سے آپ یہی دعا مانگتے ہیں؟ فرمایا بیٹے اگر اس نفس کی لالچ سے بچ گیا تو پھر میں نہ کفر کروں گا، نہ شرک کروں گا، نہ بدکاری کروں گا، نہ بے حیائی کروں گا۔ یہ نفس کی لالچ اور حرص ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لالچ اور حرص سے بچو، تم سے پہلے والوں کو بھی اس نے برباد کر دی، ایسا برباد کیا کہ ایک دوسرے کو مال کی خاطر قتل کرتے تھے، رشتے داریاں توڑتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی اسی طرح مال کی ہرس آ جائے، مال کی لالچ آ جائے۔ اگر دل میں لالچ آ جائے تو کبھی پورا نہیں پڑتا۔ بوڑھی بوڑھی عورتوں کو دیکھیں گی رو رہی ہیں، اما کیا گھر میں کچھ نہیں ہے؟ نہیں، پوتے کی صحیح نوکری نہیں لگ رہی تو اس لیے رو رہی ہوں، اپنے لیے بھی دنیا کی فکر، بیٹے کے لیے بھی دنیا کی فکر، بیٹیوں کے لیے بھی دنیا کی فکر، کہ یہ سارے بس دنیا میں رنگے جائیں، یہ فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ بیٹیاں تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، کتنا پیار ہوگا اپنی بیٹیوں سے، مگر ہر وقت فکر تھی تو ان کی آخرت کی تھی، اس لیے کہ دنیا کی روزی تو مقدر ہو چکی، جو لکھی جا چکی وہ مل کر رہے گی، کسی کی مرضی حلال ذریعے سے حاصل کرے، کسی کی مرضی اپنے آپ کو حرام میں ڈالے، کسی کی مرضی کہ اسی دنیا کے اندر مشغول ہو کر اللہ کو بھول جائے، کسی کی مرضی کہ اس دنیا سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی محبت میں مصروف ہو جائے، دنیا جس کے لیے جتنی لکھی جا چکی اتنی ہی ملے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے ہر وقت فکر فرمائی تو صرف آخرت کی فکر فرمائی، کہ انہیں قبر کا عذاب نہ ہو، انہیں حشر کا عذاب نہ ہو، انہیں قیامت کے دن کی تنگی اور سختی نہ ہو، انہیں جہنم میں نہ جانا پڑے۔ بیٹی آئی، لاڈلی بیٹی ہے، ایسی لاڈلی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے ہیں مسجد نبوی کے بعد سیدھے اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، ایسی لاڈلی بیٹی کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی سے ایسی محبت نہیں کی ہوگی جیسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ وہ بیٹی آتی ہے، ابا جانی کئی دن سے گھر میں بھوک ہے، پیاس ہے، کچھ عطا فرما دیجئے، میری بیٹی میرے پاس 5 بکریاں بھی ہیں، چاہو تو یہ لے جاؤ، اور 5 کلمات بھی ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں، تم چاہو تو بکریاں لے جاؤ، چاہو تو کلمات لے جاؤ۔ بیٹی بھی ایسی تربیت یافتہ، ابا جانی مجھے بکریاں نہیں چاہیے، وہی کلمات سکھا دیجئے تاکہ میں ان کے ذریعے سے اپنے رب کو پکاروں، اپنے محبوب کو پکاروں۔ کلمات سیکھ کے چلی گئیں، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا راحم المساکین و یا ذا القوة المساکین و یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین، یہ کلمات سیکھ کے چلی گئیں۔ صحابہ کرام بیت عقبہ پہ بیعت کرنے آئے، آگے پیچھے سے دفاع کا وعدہ کیا، یا رسول اللہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کے بدلے کیا ملے گا؟ کوئی دنیا کا وعدہ نہیں فرمایا، فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ ازواج مطہرات نے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ بتاؤ دنیا چاہتی ہو یا آخرت چاہتی ہو، اگر دنیا چاہتی ہو تو پھر میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, اللہ تمہیں دنیا دے دے گا, اس لیے کہ قرآن میں وعدہ ہے جو حرصت دنیا چاہتا ہے, دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, اللہ اس میں سے جتنا چاہے اسے دے دیتے ہیں. وما له في الآخرة من نصیب, اسے آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه, اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے, آخرت کے لیے جیتا ہے, آخرت کے لیے مرتا ہے, آخرت کے لیے اٹھتا ہے, آخرت کے لیے بیٹھتا ہے, آخرت کی فکر کرتا ہے, آخرت کے لیے سوچتا ہے, اللہ دنیا میں بھی جو اس کا لکھا ہے اسے دے دیتے ہیں, اور آخرت تو اس کی سجا دیتے ہیں, سنوار دیتے ہیں, بنا دیتے ہیں, وہ نعمتوں کی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اعلان فرما دیا, ساری بیویوں نے اعلان کیا دنیا نہیں چاہیے, اردنا اللہ والیوم الآخرہ, ہمیں تو اللہ اس کے رسول اور آخرت چاہیے. بس پہلی گزارش یہی ہے کہ اپنے ایمان کی فکر, اپنے ایمان پر شکر, اپنے ایمان کی حفاظت اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر پورا یقین. سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے, رزق دینے والا صرف اللہ, عزت دینے والا صرف اللہ, زندگی دینے والا صرف اللہ, موت دینے والا صرف اللہ, راحت دینے والا صرف اللہ, مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ, بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اللہ. اللہ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ جائے, نہ کسی مزار پر جا کر منت ماننے کی ضرورت ہے, نہ کسی کی تصویر اور فوٹو سامنے رکھ کے مراقبے اور چلے کھینچنے کی ضرورت ہے. شرک کا ہر اڈا بند کر دیا جائے, ایک اللہ, ایک اللہ, ایک اللہ, اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دل سے بھی ہر بت کو نکال دیا جائے, ظاہری طور پر بھی ہر بت سے رشتہ اور تعلق توڑ لیا جائے, اللہ پاک سے سچی محبت کی جائے, اللہ پاک سے سچی, اللہ پاک کی سچی اطاعت کی جائے, اللہ پاک کی توحید کو دل و دماغ میں بسایا جائے, راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگا جائے, نمازوں کے بعد اللہ سے مانگا جائے, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا جائے. جتنا ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط اور قوی ہوتا جائے گا, اتنا ہماری زندگیاں بہتر ہوتی جائیں گی, ہماری زندگیوں میں برکت ہوتی جائے گی. لوگ کہتے ہیں وظیفوں پر وظیفے بتا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں 1200 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو, 100 دفعہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھو, روزانہ کم از کم ایک پارا قرآن پاک کی تلاوت کرو, صبح اٹھو تو یاسین شریف پڑھو, شام ہو جائے تو سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھو, تیسرا کلمہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھو, استغفار کی کثرت کرو, مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو, مناجات مقبول پڑھو, اللہ پاک سے دن رات دعائیں مانگو, 5 وقت کی نماز پڑھو, راتوں کو تہجد کے لیے اٹھو, صبح کی نماز کے بعد اشراق تک اللہ کا ذکر کرو. لوگ کہتے ہیں یہ خود فارغ ہیں اس لیے اتنے وظیفے بتاتے ہیں, اتنے وظیفے ایک انسان کر ہی کیا سکتا ہے. میں اللہ رب العالمین کے توکل پہ کہتا ہوں, اللہ کا نام جتنا زیادہ لیتے جاؤ گے, جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ گے, جتنا زیادہ درود شریف پڑھتے جاؤ گے, جتنا زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرتے جاؤ گے, اللہ پاک اتنا تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرماتے جائیں گے, تمہارے وقت میں برکت عطا فرماتے جائیں گے, تمہارے کام میں برکت عطا فرماتے جائیں گے, تمہارے رزق میں برکت عطا فرماتے جائیں گے. ایک مزدور بھی تو سارا دن مزدوری کرتا ہے, 8 گھنٹے تک اینٹیں اٹھاتا ہے, شام کو 200 روپے کما کر لاتا ہے, ایک دوسرا آدمی ٹیلی فون پر ایک کال کرتا ہے اور بیٹھے بیٹھے 2 لاکھ کما لیتا ہے. آخر انسانوں میں بھی تو فرق ہے. اگر اللہ پاک کسی کے وقت میں برکت دے دے, وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکتا ہے, اور یہ برکت آتی ہے اللہ کے ذکر سے, اللہ کے نام سے, لا الہ الا اللہ پڑھنے سے, درود شریف پڑھنے سے, تلاوت کرنے سے. اللہ کا ذکر جتنا بھی زیادہ کیے جاؤ گے, وقت اتنا کھلتا چلا جائے گا. اس زمین کی وسعت بھی اللہ نے بنائی, اس سمندر کو کشادگی بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی, ان آسمانوں کو بلندی اور وسعت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی. جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ پاک کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، اس کے ایک ایک کلمے میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے ایک ایک منٹ میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے مال اور رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، وہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے، زندگی کے مہینے بیماریوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، زندگیوں کے سال پریشانیوں میں گزر جاتے ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں اللہ پاک کی رضا کو مقصود بنا لو، اسلام کی خدمت کا عہد کر لو۔ سب سے زیادہ پابندی میری بہنوں نماز کی کرو، جو کلمہ پڑھتا ہے اگر چاہتا ہے کہ اس کلمے کا حق ادا کرے، اسے نماز پر مضبوط ہونا پڑے گا۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اللہ پاک کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ نماز میں غفلت اور سستی جرم ہے، نفاق ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ بے نمازی کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کی ہاں سور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بے نمازی کفر کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اپنے کلمے کی حفاظت کے لیے، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے نمازوں سے عشق کرو، نمازوں سے محبت کرو، نمازوں کے وقت کے انتظار کرو، نمازوں کے لیے اچھا سے اچھا لباس پہنو، نمازوں کے لیے بہترین بہترین خوشبو استعمال کرو، نمازوں کے لیے خوب اچھی طرح سے اہتمام کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مریم کی طرح۔ مریم کے معنی میں بھی، مریم کا معنی بھی عابدہ، صبح شام اللہ کا ذکر کر تھی، اور پھر رزق آسمان سے آ جاتا تھا۔ یا مریم انا لکی ہذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، عبادت کرنے والی، قانتات، اللہ کے سامنے عاجزی اور تواضع کے ساتھ کھڑی ہونے والی مائیں بہنیں اللہ پاک کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ جب ان کی آنکھوں سے آنسو خالص اللہ کے لیے گرتے ہیں، اس سے میدانوں کے فیصلے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے فاتحین کے پیچھے ان کی ماؤں کی دعائیں تھی، ان کی بہنوں کی دعائیں تھی۔ ایک بزرگ کسی سے کہہ رہے تھے کہ میں میدان میں جا کر اس لیے فتح حاصل کرتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک پورا لشکر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا گھر میں لشکر کیسا؟ کہا میری بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، وہ دعا کرنے والی ہے، اور دعا کرنے والی عورت اللہ پاک کی ہاں لشکروں جیسی قوت رکھتی ہے، لشکروں جیسی طاقت رکھتی ہے۔ بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرانے کی جب وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے تو آسمان سے نصرت نازل ہو جاتی ہے۔ نماز، صبح شام نماز، رات دن نماز، جب بیماری ہو جائے تو نماز، یا اللہ شفا دے دے، قرضہ ہو جائے تو نماز، یا اللہ قرضہ اتار دے، مال کی تنگی ہو جائے تو نماز، کبھی دل میں خوف آ جائے تو نماز، کبھی دل بے چین ہو جائے تو نماز۔ دیکھو، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کر لو، اس نماز کو اپنا بنا لو، اپنے ماتھوں کو سجدوں سے سجا لو، عذاب قبر دور ہو جائے گا، حشر کی سختیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ دوسرا سبق ہے۔ پہلا سبق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا سبق نماز کی پابندی، تیسرا سبق میری ماؤں بہنوں پردے کی پابندی۔ اللہ کے لیے پردے کی پابندی کرو۔ اس پردے کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے زمین فساد سے بھر گئی ہے، زمین تباہی سے بھر گئی ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ عام ہو گئے ہیں، دل ناپاک ہو گئے ہیں، آنکھیں ناپاک ہو گئی ہیں۔ میری بہنوں، غیر مردوں کو دیکھنے سے ملتا کیا ہے؟ اپنا چہرہ کھولنے سے ملتا کیا ہے؟ اللہ پاک نے تمہیں قیمتی موتی بنایا، تمہیں جنت کی حوریں بنایا، اللہ پاک نے تمہیں حیا کا پیکر بنایا، حیا کی بڑی صفت ایمان، ایمان کی بڑی صفت حیا تمہیں نصیب فرمائی۔ اس پردے کا ایسا غیرت کے ساتھ اہتمام کرو کہ دل بھی پردہ کرے، آنکھیں بھی پردہ کریں، چہرہ بھی پردہ کرے۔ تم جتنا چھپتی جاؤ گی اللہ پاک تمہیں اتنا اٹھاتے چلے جائیں گے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کس نے دیکھا تھا، مگر آج کتنے لوگ ہیں سارا دن عبادت کر کے رات کو کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے سارے دن کی نفل عبادت کا ثواب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو پہنچا دے۔ خطبوں پر خطیب کھڑے ہوتے ہیں جمعے کے دن تو اعلان کر رہے ہوتے ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آج گھر گھر میں عائشہ ہے، عائشہ کا پردہ کیسا تھا؟ گھر گھر میں ام سلمہ ہے، ام سلمہ کا پردہ کیسا تھا؟ گھر گھر میں حفصہ ہے، حفصہ کا پردہ کیسا تھا؟ گھر گھر میں خدیجہ ہے، خدیجہ کا پردہ کیسا تھا؟ اپنے دل میں حیا پیدا کر لو، اپنے دل میں ایمان پیدا کر لو، کسی کو نہ دیکھو، کسی کو نہ دیکھنے دو۔ میرے اللہ کی محبت میں، اپنے اللہ کی محبت میں مست ہو جاؤ، اپنے اللہ کی غیرت میں، اپنے اللہ کی محبت میں ڈوب جاؤ۔ اگر آج میری ماں بہن پردے کا اہتمام کر لے، اللہ کی قسم، جہاد کو ترقی ہو جائے گی، نماز کو ترقی ہو جائے گی، دین کو ترقی ہو جائے گی، اسلام کو ترقی ہو جائے گی، مسلمانوں کی فتوحات شروع ہو جائیں گی۔ اس بے پردگی نے ویران کر دیا، تباہ کر دیا، مردوں کو بزدل بنا دیا، مردوں کو منافق بنا دیا۔ کاش ماں مسلمان بہن بے پردہ ہو کے گلیوں میں نہ نکلے، بازاروں میں نہ نکلے، اپنے گھر میں سکون حاصل کرے، اپنے گھر میں سکون تلاش کرے۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں ٹھہری رہو۔ یہ کن کو حکم تھا جو پوری امت کی مائیں تھیں، جن کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، جن کو قرآن نے کہہ دیا وازواجہ امہاتہم، جن کو قرآن نے مائیں قرار دے دیا، جن کے بارے میں کوئی غلط سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ان کو حکم دیا گیا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں قرار پکڑ لو۔ انہوں نے گھر میں قرار پکڑ لیا۔ آج حدیث کی کتاب کو اٹھاؤ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، عن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، وہ حضور کی حدیث میں سند بن گئی۔ آج ہمیں نبی تک پہنچنا ہو، اما عائشہ سے پڑھ کے پہنچنا پڑتا ہے، اما حفصہ سے پڑھ کے پہنچنا پڑتا ہے، اما ام ایمن سے پڑھ کے پہنچنا پڑتا ہے، اما جویریہ سے پڑھ کے پہنچنا پڑتا ہے۔ وہ ہمارے اور نبی کے درمیان واسطہ بن گئی، اس لیے کہ انہوں نے پردے کا اہتمام کیا، انہوں نے حیا کا اہتمام کیا۔ یہ تیسرا سبق ہے۔ اور چوتھا اور آخری سبق، ناشکری سے باز آ جاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناشکری، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے ناراض ہو جانا، اللہ سے حسن ظن رکھو۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ 70 دفعہ گناہ ہو جائے، ایک دن میں ایک آنسو بہا لو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ناشکری نہ کرو۔ بیماری میں بھی شکر کرو، غریبی میں بھی شکر کرو، امیری میں بھی شکر کرو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والی بن جاؤ۔ ان شاء اللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت کی نعمتیں بھی مل جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔